fil-studio sta Campus FM nilqawkom għal program ieħor fis-sensiela. Il-Malti llum idea ta' żminna flimkien miegħi Slim Buħanġar u mis-sidan residenti li ikun magħna f'din is-sensiela il-Professur Charles Briffa. Fil-mixja tagħna f'din is-sensiela biex niddeskrivu il-Malti llum, konna fil-fatt qegħdin niddiskutu il-bidla fil-lingwa u kif qed isseħħ fostna. Fil-programm li għadda edna li il-lingwi il-ħin kollu jimbidlu u l-bidla taffettwa b-mod inevitabli il-mod kif in-nies jitkellmu bħalma taffettwhom f'kull qasam ieħor tal-ħajja umana. Fil-programm tal-lum se nkomplu nagħtu ħarsa fuq aspetti differenti tal-bidla lingwistika fil-sinna. Fil-fatt, illum xtaqna niffukaw f'mod partikolari dwar is-self lingwistiku l-ewwel mistoqsija tiegħi Charles hija proprju din x'inhu dan is-self lingwistiku. Eħe, huwa nisimgħu ħafna. Ħafna iva. U anke din il-ħaġa. Bħala terminu tekniku dak, bl-Ingliż huwa loan terms, u borrowing, eċetera. Ġifieri l-idea ta' self qed hemmhekk f'sens tekniku. Però li se ngħid jiena huwa li mhuwiex terminu eżatt dan, għaliex meta inti tissellef sewa. Inti tistenna illi l-oġġett troddu lura. Ta' tiħ lura l-dak li jkun bl-istess kondizzjoni. Issa aħna għadha ma nagħmluhx. U hawnhekk għandna daqsxejn ta' argument lingwistiku biex naraw. Din l-idea ta' żminna, għax aħna qed niddiskutu l-Malti tal-lum sewwa, kif nistgħu aħna inħarsu lejha b'mod iktar loġiku li jagħmel sens. Mhix qed ngħid li ma nibqgħux nużaw is-self lingwistiku, għax kif għad dan huwa terminu li qed jinftehem mad-dinja kollha, jiġifieri u nistgħu nibqgħu nużawh. Però nkunu ċari minn dak li qegħdin ngħidu. Ħanieħdu eżempju. Jiena se nissuġġerixxi xi termini minn flok il-kelma self li anke matul din is-sensiela se lejna ħadd ġiġa bdejna nużawhom. U minn flok self jien qed nuża importazzjoni li aħna nimportaw. Ma ħana raw daqsxejn id-differenza b'iktar prattikalità. L-ewwel nett meta aħna nisselfu xi ħaġa kif qed ngħid, inti trid tagħti għal dak li jkun bl-istess kondizzjoni li hija tiegħek. Issa ħan nittrasferixxu din l-idea għal-lingwa. U ħan nibdew minn żmien l-antik. Meta aħna sellifna l-kelma siġra. Nibqa' nuża l-kelma sellifna jiena sewa. Mill-arbi, inti ma tajnielux lura lill-arbi, għaliex kieku tajnielu lura bħala xaġara. Għax xaġara għamilniha siġra. Għamilniha tagħna. Għamilniha tagħna. Mela aħna ma kienx hemm self, l-ewwel ma tajnijiex lura, u t-tieni ħadniha u għamilna dak li ridna aħna biha. Mela dik hija importazzjoni. Jew inkella jekk trid, forsi b'Malti iktar. Ta' triq id-dubbajnija minn għandu. U mbagħad għamilna li ridna biha. U minn xaġara għamilna siġra. S-immaġina kemm hemm iktar kliem mill-qalbi. L-istess bħall-kelma ċikċivogu. Ħadniha mill-isqalli. U ma tajnilux lura ġoku di foku. Lill-isqalli ħallejniha ċikċivogu. Anzi dina bħal siġra. Tajnija l-ħoss li ridna aħna, naturalment meta ngħid aħna, ġifieri l-antenati tagħna sewwa. U ġittana, mela dik ukoll hija importazzjoni, l-istess bħall-kelma possibbli. Ħadniha mit-Taljan, però ma tajnilux lura bħala possibile l-Taljan, ma żammejniha tagħna u għadna sal-lum ngħidu possibbli. Hija tagħna. L-istess għandna biex nkomplu l-argument, għandna l-kelma kitla, għadniha mill-Ingliż, kettil, sewa, u ma tajnilux lura bħala kettil, ma żammejniha kitla. Anzi għamilna l-plural ukoll ktieli, plural miksur. Ikun hemm kliem li jiena taw lura? Issa. U minn fejn ikunu ġew importati, imbagħad tingħażel dik il-kelma li tkun forsi trasformata. Sewa. Jiġru dawn il-każijiet? Jiġru iva. Ħalli nieħdu każ. L-ewnet, ħalli nispjegaw xi tfisser tingħata lura. Sewa. Meta jien ngħid fil-qasam lingwistiku li kelma tingħata lura minn fejn tkun ġiet, jiġifieri ma tkunx qabdeta u malta. Qed nsemmu fostna. jista jkun li tkun kelma li tkun daħlet għal moment sakemm is-soċjetà issib kelma minn floka. Minn floka. Li tista' taqdiha eżatt. Alright? U allura titwarrab. Il-kelma l-ġdida stess titwarrab. Titwarrab jiġifieri awtomatikament. Bħalissa li qed tiġini f'moħħi il-kelma tiddownloadja. Meta beda il-ħsieb, meta beda dax-xogħol kollu fuq il-computer, tiddownloadja kienet popolari ħafna. Illum il-ġurnata qed tonqos il-popolarità tagħha u qed tgħid tniżżel. Iktar komuni dawn net. Ħanajt il-Malti, sewa il-Malti jħobb. Il-kelma l-qasira tniżżel hija ħafna sar minn tiddownloadja istra għandek. L-Ingliż ngħidu hemm mouthful hemmhekk jintelaħalek biha. Jiġifieri din hija raġuni minnhom. U x'inhu jiġri f'dan il-każ? Tiddownloadja qed naqqas il-popolarità tagħha. Eventwalment, se jiena m'inhiex profeta, imma eventwalment jista' jkun. Illi saħħa minn snin l-oħra ħadd ma jibqa' juża. Tispiċċa. Qed tifhem allura x'itfisser? Tkun ingħatat lura b'mod metaforiku naturalment. Sewwa. U fl-istess ħin. Dan il-kunċett ta' importazzjoni, jew kella kif aħna qed noħduh bħala s-self lingwistiku, sewa, irid jidħol ukoll fil-kunċett globali. Għaliex? Għax bħalissa it-taħlit huwa awtomatiku. Pereżempju, inti ssiefer, jien naf mur Franza u tara xi stil tal-ibsa sabiħa u tiġi għaw Malta u taddattaħ dak l-stil. Inti xamil temmek is-selliftu? Inti ħattu. Dak, ħatt l-idea u bnejt fuqa. Qed nieħu eżempju biex aktar nifmu daqsxejn illi propjament as-saċ mhux self li jsir fil-lum fil-ġurnata tal-lum, imma tista' tgħidlu taħlit. U taħlit m'hemm xejn ħażin, sewa aħna llum il-ġurnata ma nistgħux ngħidu li għandna l-karatteristiċi kollha Maltin biss, pereżempju l-ġlek li libes jiena huwa stil jew Taljan jew Ingliż. Għax hekk donna nfaslulhom il-ġlekkijiet tagħna aħna, qed niftehmu ġifieri imma dawk laqas jibqgħu tagħhom isiru tagħna. Ftehmna ġifieri din hija ħaġa importanti. Mela il-kliem. Għalkemm aħna ngħidu li huwa misluf, imma huwa importat. Issa, mela dak fuq self, ħan niġu għall-idea ta' importazzjoni x'timplika. Jekk jiena pereżempju nimporta karozza mill-Ingilterra, għax hawn Malta aħna ma nibnux karozzi sewwa, inġib il-karozza mill-Ingilterra u x'hekk. Il-pjanċa titkun pjanċa Maltija, issa, rrid naqliba. Ġifieri, inħallsilha l-liċenzja għaw Malta, inserta li l-steering jgħat tajjeb. Tajba. Ma rridx noqgħod naqilbu, sewa. Ġifieri kieku importajta mill-Italja probabbli nkun irid naqleb l-steering. Alright. Imma x'irid ngħid, dik is-sir tiegħi u jien Malti. Allura dik il-karozza hija Maltija, irreġistrata Malti, Malta, eċetera. Qed tifhem? Issa il-kliem l-istess jiġrilu il-kliem. Meta aħna nimpurtaw il-kliem jieħu il-kondizzjonijiet. U ma x'inhu huma l-kondizzjonijiet? Jistgħu jkunu ortografiċi, l-ikbar problema li għandna bħalissa x ikun hemm min ma jkunx iridhom, imma dan diġa tkellimna fuqu aħna. Jista' jkunu grammatiċi wkoll u jista' jkunu wkoll, għax għandna fenomenu interessanti fuq dan li se ngħidlek, jista' jkunu wkoll it-tibdiliet semantiċi. Fis-sens illi t-tifsira tagħhom aħna wkoll nadattaw għal dak li rridu aħna. Qed niftehmu? Jiġifieri dawn huma proċessi kollha interessantissimi. U l-qegħdin jiġu riċerkati anke fl-università tagħna dawn. Sewa. Ħalli nitkellmu daqsxejn iktar fuq dan l-element. Sewa. Mela aħna għadna wkoll li l-iktar li importajna mill-arbi, mill-isqalli, mill-taljan u mill-Ingliż. Sewa. Imma ħalli naraw daqsxejn issa il-Malti kif jilqaħħhom dawn dan il-kliem kollu li hu dieħel jew li daħal matul is-sekli. L-ewwel nett l-iktar li nistgħu mmorru l-bogħod huwa mill-arbi aħna sewwa, mill-arbi hawnhekk għandna importazzjoni bikrija u b'eżempju nistgħu nsemmu kważi, mhux kollha. Il-kliem reliġjuż li għandna bħal Alla, Qaddis, Mahmudija, Ġenna, Mellet, Nisrani, sewwa, Randan, Għid, eċetera. Sewwa. Però mbagħad hemm it-termini li għadna aħna mill-arbi li huma marbutin man-natura. Bħal art, wiet, sħab, xemx, qamar, raħal, ftehna, għandna dawn li huma marbutin mal-ħajja naturali. Kliem importat hawnhekk. Iva, dak importat, dak kollu ħad nieħ aħna mill-arbi. Sewa. Issa għax kien hemm qabel, huwa daqsxejn ta' misteru għax hemm id-dubi. Niftehmu, tinsiex li kien hemm it-teorija li kienet tajt li qabel l-arbi kien hawn il-Poniku. Imma m'għandna xejn xjentifikament solidu fuq dak, sewa. Mela dawna jiġifieri ġejjin mill-arbi dawn, sewa, bħal meta pereżempju ngħidu l-kelma xemx, ara hawnhekk din ukollha minniha aħna kif ridna aħna, għax fl-arbi hija xams tispiċċa bissa, aħna minniha xa, għax assimilat mal-ewwel ħoss xemx. U ġiet tagħna u mhux xamx imma xemx. Ara, nagħmluha skont il-ħtiġijiet tagħna, skont kif aħna nifmuha, skont kif aħna nipperċepixxu dik il-kelma, alright? It-tieni stadju, jew jekk trid kif ġieli jsejħulu t-tieni saf, sewwa, u kollu huwa importazzjoni bikrija, huwa mill-isqalli. Mill-isqalli ħadna diversi wkoll. Kliem, pereżempju għandna qasrija, offa, miskin, maħżen, blata, borġ, ħaddiem, ħarruba, katusa. Hemm ħafna wkoll. Dana wkoll tinsiex li l-isqalli għal perjodu daqsxejn twil kien influenza ħafna fuq il-Malti. Se ngħid perjodu daqsxejn twil, jiġifieri minn wara l-Arab sa kważi qabel il-kavalleri, sewa għandek kważi medda ta' 400 sena hemmhekk. L-isqalli kien importanti mhux għal Malta biss, imma anke għal Mediterran, niftehmu. Isqalli wkoll hawnhekk qed nitkellmu fuq il-perjodu ta' l-isqalli wkoll fil-perjodu bikri tiegħu meta kien imħallat ukoll mal-arbi. Infatti aħna għandna wkoll tliet poeti Maltin fis-seklu 12 illi kienu fil-renju ta' Palermo u kienu jiktbu l-poeżija tagħhom bl-arbi. Jiġifieri l-ewwel letteratura Maltija miktuba kienet bl-arbi, ta' tqallija ma, l-arbi ta' tqallija. Kien importanti għax kien l-isqalli f'dan il-perjodu kien kważi il-lingwa ta' renju. Importanti. Però għaw Malta wkoll da' l-isqalli kien mħallat ħafna drabi anka mal-Latin. Ma dawn huma affarijiet li l-iktar li tkellem fuqhom huwa l-professur Joe Brincat, kiteb ħafna fuq dan is-suġġett. Però aħna qegħdin ngħidu li f'dan il-perjodu kellna it-tieni saf ta' importazzjoni bikrija sewa, u mbagħad mal-wasl tal-kavalliri l-iktar Italjan, ġifieri Italjan l-iktar tat-Toskana sewa. Kien qisu il-lingwa li t-tik daqsxejn iktar prestiġju kellha status daqsxejn ogħla mill-isqalli. Imma żminijiet inbidlu issa, isqalli hija mbaqgħetx daqshekk importanti daqskemm kienet qabel f'temna. U allura t-Taljan beda jsir iktar importanti bħalma taf ukoll kien wieħed mill- kien wieħed mill-lingwi uffiċjali tal-kavalleri, alright, u allura hawnhekk it-taħlit mat-Taljan beda jagħtina affarijiet illi aħna kellna bżonn. U mit-Taljan ħadna wkoll jew importajna ħafna kliem sewa. Beżempju, nistgħu nsemmu kliem komuni bħal demokrazija politika, lingwa, kazzola, rutella, arkata, bastun, ċentru, dritt, insomma u hemm ruxmata. Għall-ħares noqogħdu nagħmlu l-listi kollha li ħadna għax ma nispiċċaw ħadd. Imbagħad hemm is-saf li aħna ħadna jew importajna mill-Ingliż sewwa u hawnhekk l-istess insibu lista daqsxejn twila, ma ħansemmu dawk li huma qodma ħafna sewwa. Pereżempju fost il-kliem bikri li daħal mill-Ingliż sewwa għandna Lachis, semmejnieħ l-aħħar darba minn Lashes, sewa, Gushing Stretcher, Basket, u koll hija kelma importata bikrija, boots, kitla, spaction, spare, steering, garage, cooker, gas, SA, escalator, lift, u hemm ruxmata u koll. Issa, dan silejn huwa importanti li aħna nżommu f'moħħna wkoll, illi din l-influenza lingwistika, jiġifieri dawn il-lingwi li influenzaw il-lingwa tagħna, sewa, mhijiex xi ħaġa ta' taħsir, jiġifieri mhijiex xi dekadenza, mhux jiġifieri il-Malti huwa dajjef qed jitfarrak għax hekk li nisimgħu. U għalhekk qed nagħmlu dan il-programm biex nuru li l-Malti tal-lum huwa b'saħħtu u b'saħħtu għax anke jimporta. Inti ekonomija ma talaqiex ġo vetrina waħda u ma tmissiex, u l-istess għandek il-lingwa. Tħalliha tespandi. Ġifieri aħna din l-attitudni li l-programm interessa quddiem is-semmija. Illi l-importazzjoni lingwistika dan din il-bidla lingwistika li timxi skont il-bżonn tas-soċjetà, qed ninfasizzaw is-soċjetà aktar quddiem ukoll inkomplu ninfasizzaw is-soċjetà u naraw għaliex iktar tard. Din il-bidla hija ta' saħħa. Tagħti saħħa lil-sinna u jespandi. U allura mhux għejn ta' mistħija li aħna ngħidu li qed nisselfu, ħalli nerġa' mullura għall-kelma oriġinali sewa li fil-fatt nkunu qed nimportaw. Fil-fatt aħna tajna wkoll u semmejna ħafna eżempji fej minħabba din l-importazzjoni anki qed niġġeneraw kliem ġdid. Ekku. Ġifieri żguri li l-Malti huwa b'saħħtu f'dak il-qasam ukoll? Iva, iva. U qed jaqdina f'każijiet differenti. Ekku, qed jaqdina f'każijiet differenti u ħan nelabor daqsxejn fuq il-kelma tiegħek każijiet anke fi żminijiet differenti. Pereżempju jekk aħna ħarsu lejn id-dizzjonarju l-aqwa dizzjonarju li għandna tal-professur Akkulina sewa, illi ħareġ minn għalija fid-disajnijiet, illum insibu li hemm ruxmata kliem li mhumiex qegħdin hemmhekk. Għaliex? Għax ħallihom barra Akkulina? Le għax kienu għadhom ma daħlux. Qed niftehmu għax Akkulina kien idaħħal kull kelma illi importajna. Qed tifhem Akkulina kien lingwist bil-għal fuq dal-affarijiet. Issa dina mhix kwistjoni jekk inti kelma tuħax bokxi jew le, aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq il-kliem li s-soċjetà tuża. U dak huwa punt importanti. Issa, meta aħna nitkellmu fuq il-bdil lingwistiku, bil-fors irridu nżommu f'moħħna il-kunċett tal-globalizzazzjoni. Sewa, xi tfisser il-globalizzazzjoni? Ġifieri it-tixrid ta' idea mad-dinja kollha. Ġejja minn fejn ġejja. Tifhem jekk tkun tajba u tintlaqa' mill-pajjiżi kollha hemmhekk għandek kunċett ta' globalizzazzjoni. Jiġifieri issa biex immorru għal lingwi sewa, il-globalizzazzjoni bħala side effect ikun ikollha l-influenzi tal-lingwi fuq xulxin. Sewa, u l-evolviment tal-lingwi u koll. Għax ikunu esposti u koll għal-influenzi barranin. Sewa, ġifiri, għawnek u koll, aħna fejn għanna dan il-kuntat cross-lingwistiku, right? Ma jisax noqodu aħna infet u fuq purizmu u mux purizmu, li għannet aħna diġa stabilejna il-fat li għanka jek morru 1000 sena ilu sansibu li il-Maltin kienu qegħdin jiġu influenzati sewa mill-Arbi. Allura m'hekk x'tagħmel, neħu l-Arbi u sejbqa'. Neħu l-isqalli sajibqa, neħu l-Taljan sajibqa, neħu l-Inglis sajibqa, biex sa nitkellmu. Eħni ftehmu ġifieri hija radikola din l-idea, sewa. U fl-istess ħin, aħna rsaqna l-idea li l-importazzjoni lingwistika hija xi ħaġa li qed iġib vokabularju għani u taħdit dinamiku. Jiena u inti nistgħu nitkellmu llum sewa fuq kwalunkwe suġġett li d-dinja tagħna qed toffri hawnhekk. U meta tħares ħanieħdu l-idea ta' fejn jidħol pereżempju l-computer sewa, għandna ruxmata termini li mingħajrhom ma nistgħux inkampaw, pereżempju aħna ngħidu l-WWW. Bil-forsi tajda, hekk. Internet, dialog box, web browser, hyperlink, hardware, software, Twitter, blogger, Chrome. Ti Googlea. Ara, dan il-punt liħor, essa, li jorbot ma l-importazzjoni. Kif inti timporta l-kelma, tatija il-morfologija, il-grammatika tijak. Google, ti Googlea. U kem tiġri b'mod naturali din? Eżatt, eżatt, għaliex aħna bħala bilingwi wkoll fil-kostituzzjoni ta' moħħna, sewa, kif aħna trawwimna minn ġenerazzjoni għall-oħra, sewa, trawwimna naddattaw dak li aħna nimportaw għall-grammatika tagħna. U dan jsaħħaħ l-argument li l-grammatika tagħna li hija fundamentalment semitika, right, hija b'saħħitha għax hi tikmanda. U Google tagħmilha tiggugilja. Il-kelma Google ġiet maħkuma mill-grammatika, mill-morfoloġija Maltija u għadet sew. U inti ħriġta naturali meta tiggugilja. Kulħadd hekk jagħmel u x'hekk. Ġifieri għandna ħafna affarijiet dawn sewa. Ma dan ukoll għandna l-kunċett issa aħna nitkellmu fuq il-kunċett ta' globalizzazzjoni. Sewa, għandna dawk it-termini. Li juru daqxej ta' kultura. Sewa, bħal pereżempju Reebok, Marks & Spencer, Dorothy Perkins, Nike, Adidas, Versace, Gucci, Zara, Chanel, ecc. Dawn huma kollha ġejjin minn pajjiżi differenti. Ma llum il-ġurnata ssibhom fil-pajjiżi kollha. U inti meta titkellem hekk tajt, sewa għandu xi ħaġa li xtara Nike, per eżempju. It-teħadik, u dik tiġi kelma. Parti mill-lingwa wkoll. Eżatt, tiġi parti kif qed inti mill-lingwa u tiġi tagħna wkoll. Sa, għaliex aħna intuha per eżempju l-artiklu wkoll u hija simila. In-Nike, per eżempju, in tagħmel hekk. Fuq l-idea ta' kultura globalizzata, wieħed irid joqgħod attent għaliex kultant ikun hemm min. Jikkundanna dan il-klim mhux għax fih nifsu l-klim mhuwiex utli, imma għaliex il-kelma minn fejn tkun ġejja, dak li jkun ma jkunx iħobb jew ma jkunx jammira il-kultura ta' dak il-pajjiż, pereżempju, jekk inti ma tkunx tammira il-kultura Amerikana. Sewa, kull ħaġa Amerikana tibda tmaqdara. Imma mbagħad ma tistax tmaqdar il-kelma ġip, għax ġip ġejja mill-Amerikan, truck, barbecue, kondominium, double decker, tipparkja, hamburger, supermarket, daw kollha għandna bżonnhom. Qed niftehmu, jiġifieri ma nħaltux il-kultura mal-lingwa. Sewa, din hija importanti. Mbagħad hemm l-aspett ieħor minn għalija tkunna semmejnieh xi darba li kelma bħal computer, per eżempju, stajna vintajna xi ħaġa, imma mbagħad inti ssib li u dana torbot mal-Googlea tiegħek, il-morfoloġija tagħmel ħafna xogħol fuq dik il-kelma. Fadlina l-aħħar ftit minuti. Sewa. Allura f'dan kollu li għadna kemm iddiskutejna. Kollox jott. Le, għax inkella jkollna kaos. Sewa? Sewa. Tiftakar ftit ilu fil-programm jiena għadt il-kelma soċjetà hija importanti. Aħna rridu nħallu is-soċjetà turina x'għandna bżonn. Sewa, issa xi tfisser din? L-ewnet aħna rridu konna bilanċ. Il-bilanċ jgħidilna li kelma jekk m'hemmx bżonna iktar. All right? Ma nużawiex. Jina winti edin bil-qeda fuq siġġu. Il-qas titħollok f-moħħok ta' jda maqat. Uġek, dika spiċċat, marret, mietet. Edha jen fil-vokabularju malti, fl-antik, reġistrawa id-dizzjonari, sawa, imma ma nużawiex, il-soċieta ma tużawiex, f-temna. Allura, ħadna siġu, all right, u għannużaw lila. Mela, għalek katlek jena, inħallu l-soċieta ta' jidinna xem bżon. Issa, jista jkunem, mill-li jkunem xi klim li jikkoeżistu fl-imkien, għax il-soċieta tħallihom. Sawa, il-klassika hija xelta ważla. Dawna jikkoeżistu, għandna ħafna oħrajn hekk. U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna il-Malti llum qiegħed jgħatta żmienna nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin. Minn Campus FM, grazzi li kontu magħna, insellmukom.